لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنلر، أصيل مسلمانlar. Yeryüzünde insanlar için mevcut olan hayat, Allah-u Teala'nın bir nimeti. Daha doğrusu hayata gelmek, dünya hayatına gelmek bir lütfu ilahi. Mevlamızın, Rabbimizin bir lütfu hayata gelmek. Ancak hayata gelmekle iş bitmiyor. O hayat, insanın hayatına uygun olmadıkça, yeryüzünde insan hayatı, insanın hayatını kuşatan şartları en uygun şekle getirmedikçe, Allah-u Azimüşşan'ın istediği ölçülere uydurmadıkça, maalesef hayat adeta çekilmez oluyor. Hayat yaşanmaz oluyor. Hayat ahengini kaybediyor. Ve herkes kendi karanlık dünyasına gömülüyor. Herkes kendi başına kalıyor. İnsan içtimai bir varlık olduğu halde yavaş yavaş ferdileşiyor, şahsileşiyor, egoist, yani yalnız kendi nefsini düşünen bir manzara çiziyor. Kimse kimseye itibar etmiyor. Kimse kimseye itimat etmiyor. Kimse kimseye ihtiram etmiyor. Menfaat kasırgalarıyla, şehvet rüzgarlarıyla cemiyetin bütün maneviyatı sökülüp atılıyor. Geriye sadece kupkuru, kalbiyle birbirine bağlı olmayan, ruhlarıyla ve vicdanlarıyla birbirine bağlı olmayan kuru ve şuursuz bir kalabalık meydana geliyor. Böyle bir hayat arzu edilen bir hayat değil. Herkes Allah'ın koyduğu kanunlara uyacak. Allah-u Azimüşşan'ın koyduğu ölçülere uyacak. Bu ölçülere uymadığınız zaman aradığınız hayatı bulamıyorsunuz. Buna imkan yok. Her şey yeryüzünde bir ölçüye bağlanmıştır. Aziz müminler, bir elbise diktireceğiniz zaman veya hazır konfeksiyondan satın alacağınız zaman ölçünüzü sorarlar. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz, kaç numara elbise giyiyorsunuz yahut özellikle diktirecekseniz ölçünüzü alırlar. O ölçüye ayak uydurmazsa, o terzi sizin ölçünüze ayak uydurmazsa, dünyanın bir numaralı sanatkarı da olsa size elbise dikemez. Ya çuval gibi olur ya başka bir şekil meydana gelir. Ölçüye uymak lazım. Tüccarsınız, manifatura tüccarısınız, bir takım eşya satıyorsunuz, ölçünüz olması lazım. Ölçü olacak. Herkesin riayet edeceği bir ölçü olacak. Bütün manifaturacıların ölçüsü aynıdır. Nedir o? Metre. 100 santimetre uzunluğunda ismine uzunluk ölçüsü dediğimiz bir metre vardır. Herkes artık kumaşı, bezi, patiskayı o ölçüye vuracak ve satarken o metreyle ölçecek. Bu ölçüyü kaçırırsanız ne olur? Cemiyette ihtilal ve fesat, fitne zuhura gelir. Benim ölçüm bir karıştır dersin. Öbürü kalkar benim ölçüm bir kulaçtır der. Öbürü kalkar bir parmaktır der. Ölçü değişir. O aldığından razı olmaz. Öbürü ona çatar. Öbürü ona hücum eder. Öbürü ona lehine geçer. Ölçü kaybolunca ticaret hayatı batar ve biter. Ölçü. Efendiler, bu sadece gözün gördüğü bir ölçüdür. Bir de Allah-u Teala'nın insanların kalbini alakalandıran ölçüler koymuştur ki bu da dini, vicdani, ahlaki ölçülerdir. Bu ölçüleri kaybederseniz, elinizdeki metreden daha mühim olan ölçüleri kaybederseniz ne ticaretin tadı kalır, ne dünyanın tadı kalır, ne mesleklerin, ne mekteplerin, ne hayatın, ne yaşayışın hiçbir ahengini bulamazsın. Ölçü. Müminin ölçüsü ne olmalıdır? Kimi kendimize model olarak almalıyız? Efendiler, burada durmamız lazım. Yolların kavşağındayız. Yolların kavşağındayız. Kimi kendimize dost edinmeliyiz? Bakınız, dünya çalkalanıyor Müslüman. Aç gözünü. Dünya çalkalanıyor. Özellikle Türkiye'mizin üzerinde bulunduğu Orta Doğu adeta denizler gibi dalgalanıyor ve çalkalanıyor. Yolların kavşağındayız. Eğer ölçüyü kaçırırsak, azmi irademizi kaçırırsak, dikkat etmezsek, siyasi çekişmelerin dışına çıkmazsak, parti ve fırsı kavgasıyla birbirimize düşersek, tahmin ediyorum ki Allah göstermesin, her şeyimizi kaybedebiliriz. Bak, kaynıyor dünya. Devlet ricaliyle beraber bütün vatandaşlar, bütün Müslümanlar, bütün insanlar ibretle ve dikkatle dünyayı takip etmek zorundayız. Bakın İran'ın haline, bakın Pakistan'ın haline, bakın Afganistan'ın haline, bakın Arabistan'ın haline, bakın Türkiye'nin haline. Cehennem gibi kaynıyor dünya. Böyle bir hayatı kim ister ki? Ama ortada insanların hırsı, kini ve intikamı yaşıyor. Vicdanlara hükmedecek hiçbir kanun kalmadı. Meydanlara da hükmedemiyorlar daha sonra. Böyle bir hayat, tabii ki yaşanacak bir hayat değil, asla tutulacak ve benimsenecek bir hayat değildir. Öyleyse kimi dost kabul etmeliyiz? Kim bizim dostumuz olmalı? Ölçü buradan başlıyor. Kaynağımız ne olmalı? Rehberimiz, önderimiz, liderimiz ne olmalı, kim olmalı? Bu nokta üzerine biraz duracağız. Aziz kardeşlerime açıklanması icap eden bir ayet-i celileyi açıklamaya çalışacağız. Kardeşlerim, İslam alimleri devamlı olarak söylemişlerdir. Demişlerdir ki, ey Müslümanlar, sizin Allah ve Resulünden başka dostunuz yok. Dikkat ediniz. Dost istiyor musun kardeşim? Öyle bir dost seçeceksin ki, öyle bir dost, öyle bir ahbab seçeceksin ki, ebediyül ebed seni takip edecek. Canım hocam, benim çok dostlarım var. Devlet bakanlarından dostlarım var, milletvekillerinden dostlarım var, efendim milyonerlerden dostlarım var, adamlarım var. Bunların dostluğu fanidir, fani, fani, fani. Bunların dostluğu nereye kadar biliyor musun? Mezarın kapısına kadar be kardeşim. Devlet bakanlarının, milletvekillerinin, bilmem kimlerin hepsi senin dostun olsa mezarın kapısına kadar gelirler, ondan sonra geriye dönerler, mezarın karanlığında tek başına kalırsın. Eğer Allah senin dostun değilse rezil olursun. Bak sen dostunu seçememişsin. Ey Müslüman dostunu seç. Allah'tan başka dost yok. Ona yaman, ona tevekkül et. Onun ortaya koyduğu ölçülere sarıl. Onun koyduğu zamana uy. Onun koyduğu ahkama uy. Ne dostu ne kardeşim. İşte şu Türkiye'mizin halini görüyorsunuz. Avrupa'nın bizim karşımızdaki tavrını görmüyor musunuz? Avrupa bize dost mu ya? Amerika sana dost mu? Vesair milletlerden bir dost var mı? Eskiden bu milletin dostu, bu Müslüman Türk milletinin bir tek dostu vardı. O da la ilahe illallah'tan başka hiçbir şey değildi. Uyanın millet, uyanın millet. Memleket gidecektir uyanmazsanız. Uyanın. Allah'ın koyduğu renklerle boyanın. Kendinize gelin. Bütün millete bunu tahmin etmek lazım. Doğru. Evet. Buradan işe başlamak lazım. Efendiler, Allah'ın koyduğu bir zaman var. Sen zamana hükmedemiyorsun. Bakınız, kimse kimseyi aldatmasın. Sen zamana hükmedebiliyor musun kardeş? Sabahleyin güneş doğuyor, devam ediyor, akşamleyin batıyor, bir devri daim yapıyor. 24 saat sürüyor bu. 24 saat. Hiç dünya üzerinde bir adam, bir devlet, bir profesör var mı? 24 saatlik zaman çarkını 25 saat yapsın bakayım. Zamanı geriye getirmek mümkün değil. Zamanı zorlamak mümkün değil. Hadi bakalım zorla zamanı. Zamana hükmedemezsin ki. Zaman 24 saattir kardeşim. Zaman 24 saat. Bunu 28 saate çıkaramazsın. Bunu 20 saate indiremezsin. Sen hakim değilsin. Zamana hükmeden Allah'tır. Celle Celaluhu. Ona dost olacaksın. Ona dost olacaksın. Başka yol yok ki sen hakim değilsin. Mekana da hakim değilsin. Mekan değişmemiştir. Zaman değişmemiştir. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın zamanında da zaman 24 saat idi. Şimdi de 24 saat. Var mı itirazı olan? Zaman değişmemiştir. Zamanı değiştiren insanların ölçüsüz hareket etmeleridir. Zamanı bozan, zamanın içini kokutan, çürüten kötü insanlardır. Zaman değişmez. Sen zamana uyacaksın. Bunu söylerken tabii Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler dahilinde zamana uyacaksın. Şimdi bir takım asiler, mücrimler, günahkarlar görüyoruz. Zamanı adeta şirkete çevirenler. Zamanı zinaya çevirenler. Zamanı faize çevirenler. Zamanı cinayete çevirenler. Zamanı baştan başa kokutanlar. Niçin böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, niçin böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, Efendimiz zamana uyuyoruz diyor. Zamana uyuyoruz. Lan zaman zina etmek midir be? Zaman fuhuş yapmak mıdır? Zaman bir affedersiniz karnaval teknesi midir zaman? Sen kendi şeytanına uyuyorsun. Sen kendi düşmanına uyuyorsun. Sen kendi düşmanına uyuyorsun. Kendi nefsine uyuyorsun. Kendi kötülüklerine uyuyorsun. Kendi şeytanına uyuyorsun. Ve bunun adını da zamana uymak koyuyorsun. Kimi kandırıyorsun sen? Zaman bir karnaval mahşeri midir haşa? Kimi aldatıyorsun kardeşim? Zamanı Allah-u Teala ölçülere bölmüştür. Bakınız, zamanı ölçülere, bölümlere, kısımlara ayırmıştır Cenab-ı Hak. 24 saatlik zamanı Cenab-ı Hak ibadet dilimleri içerisinde 5'e ayırmıştır. 5. Günde kaç vakit namaz var bakayım? 5 vakit namaz var. Cenab-ı Hak ibadet açısından zamanı 24 saatlik zamanı 5 dilime ayırmıştır. O kadar da kolaydır ki bu. 5 vakit namazı toplasanız bir saat eder. Bir saatte kardeşim. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam yatsı. Toplayın bakayım. Normal bir saat ediyor. Geriye 23 saat kalıyor sana. Çalış dünyana, çalış ticaretine, çalış memleketine. Ama memleketime çalışa, ticaretime, servetime, keyfime, zevkime çalışacağım diye Allah'ın koyduğu ölçüleri aşma, geçme. 5 vakit namazını kıl. Bir Müslüman 5 vakit namazını kılmadıkça gelip karşımıza dikilmesin. Kabul etmiyoruz o adamı. Zamana uyması lazım. Allah'ın koyduğu zamana uyması lazım. Sabah ezanı okunduğu zaman kardeşim sen sabah namazına kalkıyor musun? Sabah zamanı, öğle zamanı, ikindi zamanı, akşam zamanı, yatsı zamanı, bu zamanlara uyuyor musun? Sabah namazına kalkıyor musun? Sen sabah namazına kalkmıyorsan sen zamana uymuyorsun. Zamanın hakimi olan Allah'a isyan ediyorsun. İşte meydanda. Zamanın sahibi sen olsan ne yaparsın? Sen değilsin ki. Şu kolunuzdaki saate bakın. Durmadan çark dönüyor. Bir dakika geçtiyse onu geriye getiremiyorsun. Dün perşembeydi, bugün cuma. Dünkü perşembeyi bugüne getiremezsin. Getiremezsin. Mümkün de geçti gitti o. Elinde değil çünkü o. Zamanın direksiyonu elinde değil senin. Zamanın freni, zamanın akışı senin elinde değil. Öyleyse uyacaksın. Neye uyacaksın? Zamana hükmeden Allah'a uyacaksın kardeşim. Zamana hükmeden Allah'ı dost terakki edeceksin. Dost varsa Allah'tır, başka yok. Yoksa başka türlü zamana uyma iddiası kesinlikle aldatıcıdır. Aldatıcıdır. Adeta bir karnaval maskarası gibi, bir faşin soytarısı gibi sokaklarda dolaşan bir takım kimselere sorduğumuz zaman, zaman sana uymazsa sen zamana uy kardeşim, ne yapalım 20. asırdayız filan diye rezaletini perdelemeye çalışıyor. Kimi kandıracak bu adam? Zamana hükmeden sen değilsin. Zamana hükmedene sen itaat edeceksin ve uyacaksın. Başka şekli yok bunun. Ne için çalışıyorsun sen? Bakınız Kur'an-ı Kerim işte burada pencereyi açıyor. Nefes veriyor bize. Soluk veriyor bize. Hayat veriyor bize. Ve bize akıbetimizi gösteriyor. Ne için çalışıyorsun sen? Kimi dost kabul ediyorsun? Bakınız Kur'an-ı Kerim harikulade bir pencere açıp şöyle buyuruyor. Ey Resulüm Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, kul, kul harfiyle, kelimesiyle başlıyor. Kul demek, Arapça kaf ile lam harfi bir araya gelir de, kul dedi mi, söyle Resulüm demek. Söyle, bütün insanlara söyle, anlat. İn kâne âbâukum, eğer sizin babalarınız, hani dostunuz babanızdır sizin. Babası, tabii her insanın bir babası vardır ki ona saygılı olması lazım, ona hürmetyar olması lazım, ona ehemmiyet bir hayli. Kur'an-ı Kerim bunu başa alıyor. İmkâne âbâüküm, sizin babalarınız olabilir, olacaktır. Ve ebnâüküm, çocuklarınız, çocuklar, evladınız. Sonra ve ihvanukum, ihvan yani kardeşleriniz, soydan gelen kardeşleriniz, tabi kan kardeşleriniz, din kardeşleriniz, can kardeşleriniz. Ve ezvacukum, ezvac zevceleriniz, zevce hanımlar, kadınlar, sizin hanımlarınız olacaktır. Ve aşiretukum, aşiret yani muaşeret ettiğiniz insanlar, görüştüğünüz, konuştuğunuz muaşeret, adab-ı muaşeret diyoruz ya, bu kişiler olabileceği gibi sizin yakınlarınız, akrabanız, taallukatınız, eşiniz, dostunuz olacaktır. Dünya hayatında bunlar lazımdır. Babanız olacak, çocuklarınız olacak, kardeşleriniz olacak, hanımlarınız olacak, yakınlarınız olacak ve emvalün, emval, mallarınız, mal olacak. Yeryüzünde mal tabii lazım, mülk lazım, eşya lazım, madde lazım, Mekan lazım, servet lazım, sermaye lazım. Ve emvalün, öyle mallar ki iktaraftumuha, onları siz kazandınız. Emek verdiniz, uğraştınız, didindiniz, yatırım yaptınız, çile çektiniz ve böylece bir mal peydahladınız. Olabilir. Ve ticaretün tahşevne kesadeha. Kesada, yani kesintiye uğramasından korktuğunuz ticaretiniz. Bir ticaretiniz var elinizde. Aman azalmasın, aman çekilmesin, aman çökmesin, kesada, fesada uğramasın. Eyvah, kesilecek galiba gibi korkusunu taşıdığınız, endişe duyduğunuz ticaretiniz olabilir. Ve mesakinu terdavneha. Çok hoşunuza giden meskenleriniz, mesken. Mesakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesakin, mesken demek. Mesken, insanın sakin olduğu, oturduğu yer demek. Her çeşit olabilir. Apartmanlar birer meskendir. Yalılar meskendir. Köşkler meskendir. Villalar meskendir. Hepsi mesken bunların. Ve terdavneha, yani hoşunuza gidiyor. Razı oluyorsunuz, hoşlanıyorsunuz. Çok hoşunuza giden meskenleriniz, köşkleriniz, villalarınız, her şeyiniz olabilir. Bunları sevebilirsiniz. Bunları sevmeyin demiyor Cenab-ı Hak size. Fakat bunları elde edeceğim diye, bunları kazanacağım diye, bunlara sahip olacağım diye sakın Allah ve Resulünü unutmayınız diyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar olabilir, seversiniz. Bunlar için çalışırsınız. Fakat bilin ki imkâne diye başladı ya şimdi. Ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi. Eğer malınızı, mülkünüzü, ticaretinizi, akrabanızı, hanımlarınızı, çocuklarınızı, babalarınızı, bütün bu imkanlarınızı temin etmek için, onları bir araya getirmek için, eğer Allah yolundan geri kalıyorsanız, hakiki dost olan Allah'tan kopuyorsanız, Allah'tan korkmuyorsanız, ona ibadet etmiyorsanız, onun dinine sarılmıyorsanız, onun peygamberine tabi olmuyorsanız, feterabbesu hatta ye'tiyallahu bi emri. Allah'ın size vereceği cezayı oturun bekleyin diyor Kur'an-ı Kerim. Bekleyin gelecek cezayı bakayım. İhmalinizin cezası tabii. Dost edinilmesi lazım geleni bırakıp da fanileri, bir takım fani insanları, fani mekanları, fani eşyayı elde tutmanın cezası olarak çekin cezanızı, bekleyin azabınızı, bekleyin neye uğrayacağınızı diyerek Cenab-ı Hak cezanın ismini, şeklini haber vermiyor. Bekleyin, artık her cezaya müstahak olursunuz buyuruyor. Feterabbasu, bekleyin demektir. Efendiler, hepimizin babası vardır. Babalarımızın da babaları vardı, büyük babalarımız. Onları severiz, sayarız. Fakat dikkat ediniz ki o sevdiğimiz babalar, büyük babalar hepsi aramızdan çekilip gitti. Yani Allah'ın koyduğu ölçülerden aşıp gidemedi ve ruhunu teslim etti. Aramızdan çekildi. Babalarımız dostlarımızdır. Her şeyiyle onlara saygımız, sevgimiz fazladır. Fakat görüyorsunuz ki babalarımız aramızdan çekilip gidiyor. Baki kalmıyor, ebedi kalmıyor, devam etmiyor. Yolumuzu iyi çizmek zorundayız. Çocuklarımız var bizim. Allah'ın bir nimeti, Allah'ın bir lütfu. İyiliği bu. Fakat onlar üzerinde Allah'ın koyduğu terbiye nizamını vermedikçe, Allah'ın koyduğu terbiye nizamı kardeşim, senin çocukların olsun, çocuklarına bir şey diyen yok. Ama o çocuklarına ilahi terbiyeyi, Muhammedi terbiyeyi, İslami terbiyeyi vermedikçe çocuklarının safasını süremezsin. Çocuklarımız başımıza bela olur. Safalarını süremeyiz. Hiç mümkün değil. O nimet-i ilahiyeye hakkıyla değer vermedikçe, hak ölçülerle ona yaklaşmadıkça arzu edilen sonucu bulamayız. Mümkün değil. Kardeşlerimiz de öyle, hanımlarımız da öyle. Bakın, ve ezvacukum, sizin hanımlarınız zevce, zevceleriniz, hanımlarınız olabilir. Ancak onların da üzerinde ilahi ahlakı, İslami ahlakı aynen tatbik etmeniz lazım. İlahi ölçüleri bizzat yaşamanız lazım. Evinizde, ehlinizin üzerinde, çocuklarınızın üzerinde büyük bir İslami hakimiyet kurmanız lazım. Kardeşlerim, safları yine rica edeceğim. Safları olanca sıklığıyla sıklaştıralım da kenardan köşeden acaba ileride yer var mı diye garibane bakanlar var, onlara meydan vermeyelim. İyice sıklaştırın. Evet. Bunlar birer nimet-i ilahiye olmakla beraber hakları verilmezse, İslami ölçülere bağlanmazsa ve bunlara Allah'ın koyduğu ölçüler içinde yön verilmezse, bunlar öyle bir azap oluyor ki, öyle bir bela oluyor ki, öyle bir musibet oluyor ki, artık onun cinsini ve miktarını Cenab-ı Hak haber vermiyor, işin dehşetini anlatmak için. Kendi neslimiz bize meydan okuyor. Kendi çocuklarımız bizim başımıza bela oluyor kardeşim. Bela oluyor. Dışarıdan değil, içeriden tahrik ediliyoruz. İçeriden tahribata yöneliyoruz. Kendi içimizden çıkıyor her şey. Ona ilahi istikameti vermediğimiz için. Bakınız mesela haftaya Mevlid kandili. Cenab-ı Hak sağlıkla nişanımızın dünyaya gelişinin sene-i devriyesi olacak. Şu kadar bin sene. Mevlid kandili, Resul-i Zişanımızın doğum günü olacak. Doğum günü. Yıl başında Ocak ayının birinci gününde onların iddialarına göre yıl başında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günüydü. Milat. İşte bu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi olacak. Doğum günü olacak. Kimin neden ne haberi var? Hristiyanların Allah'ın oğlu dedikleri Hazreti İsa'nın doğum gecesinde, yılbaşı gecesinde neler yapıldı neler, neler söylendi neler, ne kefadelikler işlendi. Ama Hazreti Habibullah'ın doğum gecesini ne kimse derinden derine düşünmeye, ne de bir hazırlık yapmaya, ne de onu karşılamaya, içten bir hazırlık şuuruna varmaya kimse de bir müsait hava görmüyoruz. Bu olmaz. Cenab-ı Hak bu milleti ayakta tutmak murad ettiği zaman kendisini ve Resulünü mutlak başa almamızı emrediyor. Başka türlü değil. Bugün en Müslüman ailelerimizde bile mümin, Müslüman aileler elhamdülillah bütün de kesilmiş değil tabii. Müslümanlarımız vardır, müminlerimiz vardır. İslam'ı yaşayanlarımız bir ölçüde tabii var. Fakat büyük ekseriyetten bahsediyorum. Çocuklarımızın büyük ekseriyeti şu cemiyetin içerisinde meşhur olan artistleri tanırlar. Artist. Falan artist, falan kim, falan. Bunları ismen tanıyorlar. Artistler. Şarkıcıları tanırlar. İşte çeşit çeşit batı müziğini söyleyen şarkıcılar, klasik müziği söyleyen şarkıcılar, pop müziğini söyleyen şarkıcıları ismen, resmen, şeklen tanıyorlar. Artistleri resim resim tanıyorlar. Çocuklarımızdan bahsediyorum canım. Kendi çocuklarımızdan bahsediyorum. Uzaktan bahsetmiyorum. Hepimizin. Ne kadar futbolcu varsa tanıyorlar. Futbolcu. Voleybolcu, basketbolcu, futbolcu. O topun peşinde koşanlar var ya, hepsini tanıyorlar. Ne kadar defçi, dümbelekçi varsa hepsini tanıyorlar. Tanısınlar. Ne yapalım? Ama kardeşim, bu büyük ekseriyet, bu çoğunluk yavrularımızın, çocuklarımızın büyük çoğunluğu Hazreti Muhammed'i tanımıyorlar. İflah olmazlar. İflah olmazlar bunlar. Sen tanımıyorsun, tanıtmıyorsun ama Cenab-ı Hak isterse onu tanıtıyor.